ce părnizăm cerorul, fac-o și vos viatorul, vere părniz filiorul, nomitendus canibus. In figuris presinatur, cum Isaac imolatur, agnus pasque deputatur, Aturmana patribus, vole pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fa videre, in terra vivensium. Rubicunda și zefales, primas fascis immortales, tu vos ibi comensales, coere des exodales, facentorum civium. Amen.